Radio Drama. El 91.4 de l'FM. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Drama. Arranca el pim-pam-pum en aquesta edició 256 en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, des dels estudis de Radio Drama. Avui amb un programa molt especial, avui estem només el mestre de Tecles i jo, avui farem un face-to-face, que dius bonic, avui no presentem gaire perquè estem tu i jo. Com va això? Pues molt bé, Isma. La veritat és que trobem a faltar els dos Mendes, el Manolo i l'Eric, que no han pogut venir. Avui anem coixos. Anem molt coixets, però escolta tu... Ens ho manegarem prou bé i a més ens hem preparat un pedazo de programa ultra especial, o sigui, a part de que és especial perquè és un face to face i això ja és estrany, avui jo continuo una mica com la setmana passada que vaig portar un programa 100% vegan, doncs avui també porto... Avui també, eh? Ole. Porto una escopeta amb 9 bales, tot és 100% vegan i em sembla que tu, Isma, també... Jo també porto un programa prou especial perquè coincidim amb el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Porto un programa amb temàtica feminista i amb veus femenines. Totes les veus que avui sonaran de les meves cançons són femenines i també l'agenda també és una agenda exclusiva pels actes previs i posteriors del 25 de novembre. Així que amb moltes ganes de que això arranqui, amb moltes ganes d'oferir-vos el bo i millor per a aquelles que no sabeu, el Pim Pam Pum. Som un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que barreja estils diferents i que toca temàtiques polítiques i socials. Avui, en concret, el veganisme i el feminisme. Doncs pues així, em sembla que començo jo. Sí. I com la setmana passada, també he intentat que ser una mica variat en els estils, no? O sigui, no, i, bueno, i com la setmana passada, també cap al final, pues ja se me'n va de mare i... Ens va sorprendre molt la setmana passada alguns estils que portaves, Ricky? Sí, sí, sí, força, força. Déu-n'hi-do. És que vaig fer aquella feina de búsqueda i captura de... I mare meva, és que encara al·lucino de la veritat... I no he acabat, eh? Vull dir... D'allà on estic traient el material encara n'hi ha... Hi ha un munt, no? Hi ha un munt que tinc per escoltar i per destriar. Ricky, se'ns ha passat de dir que ja tenim editat i ja tenim a la nostra web, a radiotrama.cat, el programazo, el festivalaco, exactament, de Casparrata. El 20è aniversari que es va gravar tot. Sí. I sona prou bé, sona prou bé. Els Progeria, els Calanya, els Ataco a Man Armada i els mateixos Casparrata, amb les entrevistes i els concerts, tot allò ho teniu a radiotrama.cat, programa 253. Sí, haureu de tirar una mica cap enrere perquè està penjat quan, a la data que tocava, però clar, no l'he penjat fins ara. Bueno. O sigui, feu-li una ullada. I tant que sí. Mireu, per començar, me'n vaig cap a Argentina. És una cantautora que es diu Sofia Viola i he tret d'un disc que no sé com es diu, però sé que és del 2010, un tema que es diu Caca en la cabeza. Arranca el pim-pam-pum. Primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena, yogur es petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajitas y sorpresas, y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombre de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Quita está muerta y ya nadie la respeta. Pobrecita ya sufrió y le comen la mollega. Su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio. Me esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos para arriba nos cae la gente. No nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Que xula. Que guapa, Ricky. Ben xula, eh? Molt xula, la veritat que sí, m'ha molat molt. Les lletres ben combatives, de retorn una mica als orígens, no? Que tota la cosa innecessària, que a través de la publicitat, la televisió sobretot... Que en... Tot el que ens enxufen. La caca en la cabeza, no? Ens sí, siguen tota la merda que merdes ens al cap. I ens oblidem de lo important, de veritat. I tant. Ben guapa per començar. Déu-n'hi-do quina primera bala que ha tirat el mestre Tecles. Mira, i ara la primera que tiro és una que tinc molt poqueta informació. La veritat és que no es deixa veure gaire. És l'Sky, és una jove cantant del Masnou que abans era coneguda com a Fanny. I només us puc dir que porto una cançó que es diu Voce Rota i que ens agradaria que donés més pistes perquè no té àlbums. Fa cançons, això sí que ho sé. Sé que va guanyar... Les va penjant d'una en una conforme les fa, no? Exactament, exactament. Cada cançó és com un món. Ella ho explica en una entrevista que li van fer arran de que va guanyar un certamen important d'aquests de música. I bueno, des del Masnou, amb una veu femenina també molt, molt característica, us deixo amb l'Sky. Vinga. Is this about for you? Trenco la peu, jo sempre estic dempeus. Sé que la vida és breu, jo eterna com els déus. Surs a mi i ets ateu, camino amb els meus. Jo única hereva de tot el que tu veus. Sento el hip-hop, és un mite. L'èxit queda lluny, és en llums del que sóc. Jo odisseu buscant el camí cap a Ita. Carai, que difícil que es troba al meu lloc. No m'aixanta el fracàs, que m'oblidi si de cas. No espero la fama, vull la família al costat. Escric tot el que miro quan tinc els ulls tancats. Els ritmes que m'invento són d'allò més delicats. I joder la mania de marxar per descobrir qui es queda al meu cantó, qui es queda per aquí. És així, a la fi, patir per ser feliç. No confio en ningú, ni pa confiar en mi. No sóc només que un somni, no sóc només que un cant. La veu d'un àngel savi que sap que el cel li va gran. No sóc només que un somni, no sóc només que un cant. La veu d'un àngel savi que em crida endavant, endavant, endavant, endavant, endavant, endavant, endavant. Just... Per ser un tema de hip-hop curtet, ja ens agradaria que fes més música a l'Sky. La veritat és que sona de luxe amb aquestes bases que es busca allà per internet i que jo crec que està cridant, està fent autèntics crits perquè algú doncs, li doni un cop de mà o ella mateixa doncs, que es pugui autocultivar per tal de poder treure bases pròpies i continuar amb la seva bona música i les seves bones lletres. Molt bé, eh? Bon tastet. És... Sí. Per la veu us sembla força joveneta. És molt joveneta. Bueno, i apunta maneres, clar que sí. De fet, és una xavala que canta des que era nena. Vale? O sigui, ara és joveneta, però ella ja de petita ja li molava. Que bueno, ara fa un temps que va treure algun treball, però no en forma de CD, sinó en forma de cançó. I ja et dic, va guanyar un certament d'aquests musical, però poqueta cosa ja de l'Sky, més del que voldríem. O sigui, menys del que voldríem. Bueno, però bé... A poc a poc i bona I tant, lletra. No? I tant, des d'aquí l'animem a que ens doni més del seu bon art i bueno, això continua. Més inici d'aquest pim-pam-pum. Què ens portes tu ara? Més tecles? Jo continuo, abans d'avançar cap a altres gèneres, continuo amb una mica de cantautor, però en aquest cas ja veràs que és una mica diferent a la, com es deia, la Sofia Viola que he portat abans. I a més canten en anglès. Yep. Són els True Nature, però amb una X al principi i al final, o sigui, si els busqueu, True Nature X. Correcte. I el tema és extret del seu àlbum For the Innocent del 2008, i el tema que he triat es diu One Species, una espècie, i deixa'm dir que aquesta banda es va formar a Estats Units, però està o sigui, la idea va ser creada a Estats Units, però els membres són dels quatre continents. Hòstia, de quatre sí o continents no? Diferents. Ja ves, un asiàtic, un africà, un europeu, un americà. Però clar, em falta un continent, no? Sí. Però bueno, sí, sí, un de sí. Més o menys un de cada. I què anava a dir? Bueno, us la poso i després ja ho comentem. Molt bé. Enxufa-la. Like that. Som tots el mateix, no? Tots els sers que sentim, que tenim... Bueno, el sentit, a diferència de les plantes que no tenen el sistema nerviós aquest, no poden patir, bueno, d'una altra manera, però... Però no senten igual. No tenen els sentits aquests. M'ha agradat el que m'has dit fora del micro. Ja tinguis ales, escames o pèls o el que tinguis, totes sentim, totes som una mateixa espècie i tant. Molt bé, molt guapa, molt guapa. Impressionant la veu, impressionant la música, quina harmonia. Ben guapa, ben guapa, mestre Tecles. Clar que sí. Déu-n'hi-do. Ara, després d'això, ja ens animarem una miqueta més, eh? Bueno, a mi de moment m'està passant molt bé aquest programa. Estem tot just als inicis encara, però m'està passant molt bé. Encara trobem molt a faltar el Manolo i l'Eric. Esperem que allà on estiguin ens estiguin escoltant i s'ho estiguin passant una miqueta bé com nosaltres. Ja sabeu com estem aquí, fumem i bebem una mica. Jo que consti que... Igual... que també porto cançons que sonen a Eric... I també me'n vaig cap a Sud-amèrica més d'una ocasió, sí. Manolo Style, o sigui que... En realitat hi són. No hi són a cor present, a cos present, però... Però hi són, però hi són d'esperit, clar que sí. Molt bé, mira, jo us porto una segona peça, és una banda que li donarem la benvinguda perquè és la primera vegada que passen per aquí, de fet és la primera vegada que passen per aquí perquè fa poquet que han sortit, però no són noves, són les Tribade, és una banda catalana de rap combatiu amb lletres i veus per part de la Massiva Lula, la Vita i la Sombra Lor. La Vita que està amb diversos sí, projectes. Sí, aquí l'hem portat en, com a Vita tal qual, que és com es deia als inicis i després... Sí. Ara tampoc no em surt a mi, però sí... Ja... Sí, va venir fa poquet a Barberà, de fet el cap de setmana passat va estar a Barberà amb l'Estensa Furore, ara ens ha sortit, i també doncs, donant un cop de mà, sembla que el projecte aquest nou que també té el Pau Llong, bueno, és veritat, això, està tot arreu la Vita. I a més amb la producció del Josh, ¿vale? És un pedazo de banda, les Tribade, que porten un temazo extret del seu videoclip que van treure el 7 de novembre d'enguany, i és un temazo que es diu Gau Passa. Enjoy. Soy rara montaña rusa, ni soy puta ni soy mala de demasiado le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Ya quiero estar sola. Ni lujo ni cuello tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata. Busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me miras por detrás. Te la va a liar, te la va a montar. Te la va a liar, te la va a montar. ¿Qué? Te la va a liar, te la va a montar. Te la va a liar, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad. Secretaria, tengo colegas de verdad que no me van a engañar, que no pueden discrepar, hacerse adicta, que no vuelvan jamás esas cosas suyas. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Yo lo que quiero es ser presa de mi pati mamá, de mi pati mamá. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que tiene alerta a los vecinos. Estamos de Gau Passa más de 40 en el peli. El gente que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que tiene alerta a los vecinos. Estamos de Gau Passa más de 40 en el peli. El gente que viene te juro que no me lío. Salgo de casa con la hora pegada al culo, con mis legañas, con mi poco disimulo. El lápiz de ojo restregado hasta la frente y el abrigo lleno mierda siempre. Mamá, masiva, ¿dónde vas? Pero esa pinta no puede ser trans, su pelo todo rojo, tu forma de andar. Más raperas que la goma en los pantacas, pana. Más polémicas que la barba de mi hermana. Saca el temita, va, que vengo con ganas. La sonrisa puesta, las garras afiladas. Comida, familia, normal que de mí no se fíe. Mi papá cruzando los dedos pa' que no la líe. La oveja negra, la extraña, la excéntrica. La que hace menos gracia cuando te replica. Cuando incomoda, no mola ya, chica. Si sabes que soy rarita, ¿pa' qué me invitas? Lo traigo fresco, toma pa' que te piques. Yo dejo pasar la azotea con mis chiques. Conmigo no cuentes, chame de comer aparte. No me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante. Porque rechista, cerveza sin limón. En la fiesta no mixta de colocón. Las desheredadas primas, síguenos la pista. Esto es levo, kiki, rap, trans, feminista. Yulere, yulere, yulera. Yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere. Ser referente se hace. Yulere, yulere, yulera. escuchando a Camarón, dando charlas de formación o bebiendo ron, sexo, traumas, conciertos y poliamor. No tengo tiempo para tanta gestión, estoy deconstruyendo lo de la autodestrucción, dando palmas y cantando con acento acharnegado, en la calle, en la vaina, en el parque de al lado, el polito impoluto, el pelo siempre despeinado, no cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje, cada verano más pereza depilarme, lo siento mamá, nunca seré doctorada, pero... Mira qué bonita mi manada. Tengo pa' nénica, nénica, che, tengo a mi comadre pa' pasarlo bien. La única que tal no sé responder, el amor que está no lo quiera saber. El caos de siempre, más ya lo sé. Estamos felices, no sé ni por qué. Oye, dime qué es lo que. Yo no sé la chica mona de la peli. Yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. El campo de agua pasa más de 40 en el peli. El fin que viene te juro que no me lío. Yo no sé la chica mona de la peli. Yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. El campo de agua pasa más de 40 en el peli. Que ja n'estem fins al cony de la vostra maleïda violència patriarcal. Que brutalíssim, amb aquests canvis de ritme. Així... Anem en base, com li foten, eh? Amb el hip-hop així més sostingut i la base s'accelera i elles també i, mare meva, com... I quan s'acceleren, com hi van, eh? Com hi anaven? Com hi anaven les Tribade, que no sigui la darrera vegada que vinguin, que treguin algun treball més complet, que de moment només tenim aquesta primera cançó. Banda nova, però aquestes no són noves. Això no és el primer que fan. Eh? Ja saben que porten entre les mans. Sí, la veritat és que just que van treure la cançó, que va ser, com dèiem, el 7 de novembre, o sigui, la penya a les xarxes bullint, la gent flipant, dient, mare meva, quin temazo i tal, la portava a la recàmera i avui, un dia com avui, prèvia el 25 de novembre, havia d'entrar i ahí la tenemos. Molt bé, Isma. Hi ha un moment que em sembla que diu, soy la típica que t'insulta quan mires por detrás o algo així, que també, Déu-n'hi-do, quina actitud, quin flow, com li fotien. Ben guapa. Més música combativa, més pim-pam-pum, seguim en aquesta edició 256, que portes ara més de tecles. Jo me'n vaig cap a New York, porto un duo de New York que es diuen Dead Prez, amb Z, Prez. Dead Prez. Dead Prez, sí. No sé com es pronunciarà a Nova York això, però... L'Eric segur que ens hauria de dubtes. Ell que és de Nova York, o gairebé. Del disc de l'any 2000, Let's Get Free, he triat un tema que es diu Be Healthy, o sigui, saludable. Ja veureu que... S'han acabat per mi els cantautors i comença a venir una mica de flow, que ja tocava. Bien hecho. It's all love, it's all love, all sweets, only ripe vegetables, fresh fruit and whole wheat. I'm from the old school, my household smell like soul food, bruh. Curry falafel, barbecue tofu, no fish though, no candy bars, no cigarettes, only ganja, fresh squeezed juice from oranges. Exercising daily to stay healthy, and I rarely drink water out the tap cause it's filthy. Lentil soup is mental fruit and ginger root is good for the youth. Fresh vegetable with them Italian stew. Sweet yam fries with the green callaloo. Careful how you season and prepare your foods, cause you don't wanna lose vitamins and minerals, and that's the jewel. Life brings life, it's valuable, so I eat what comes from the ground, it's natural. Let your food be your medicine, no accelerant. Strictly herbs generated from the sun, cause I got melanin and drink water. Eight glasses a day, cause that's what they say. They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. Be healthy, y'all. Yeah, yeah, hold the fuck up, yo. Take this little intermission. Listen what the fuck we got to say, you know. World is born, son. Niggas been living foul for too long, know what I'm saying? Smoking bogeys, fucking drinking all types of shit. Wailing out, not giving a fuck what they put in their bodies, son. Know what I'm saying? About time niggas start thinking about that shit, son. Know what I'm saying? That shit is fucking making us deteriorate, son. Word up, we gotta care about our little babies and shit, son. Niggas got kids to raise. Straight up, you gotta start learning yourself, learning about your health, son. Learning this world we live in, kid, know what I'm saying? It's time to start changing all that shit, God, word up. So I'ma leave y'all niggas on some shit like that, you know what I mean? Word up, y'all niggas better start using y'all minds and shit, kid. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Què, aquests, perquè és un duo, aquests Dead Press? Hi ha una diferència entre tenir una mica de flow o tenir un bon flow o tenir el flow. I aquesta pena era el flow in person, espectacular, espectacular. Jo crec que ja els havia escoltat, però feia molt de temps que no passàvem per aquí, feia molts anys. Crec que són així famosetes. Una mica. Sí, home, ja ho hem de ser. Quan ha sonat la veu he pensat, hosta, jo aquesta penya ja els he catat. I sí que és veritat que tot el que fan, tot el que toquen ho converteixen en or, podem dir, perquè és un gran duo de hip-hop i sí que és veritat que són els creadors del flow, podríem dir. La veritat és que no m'he fixat si tot el que fan aquests d'estil vegan o què, però aquesta, la lletra... Molt, molt combativa. No t'ho sabria dir. Jo sé que algun cop els he portat, crec que el vaig portar un cop, de fet només, i que era un temazo que em va recomanar el Marc Palli, això sí que ho recordo, però no sé si tot el que fan és vegà, però la veritat és que sí que tot el que fan ho fan amb el flow aquest seu espectacular, espectacular la que t'has tirat. Ai, doncs benvinguts al Pim Pam. Clar que sí. Molt bé, molt guapa la proposta del mestre Tecles. Seguim amb què em respons? Mira, responc canviant una miqueta de registre. Sí? Sí, a més em responc anant a casa teva. No saltarem xarco ni res. Són els Sense Sala, aquesta banda garenca de pop folk festiu, formada el 2010 per la Nasi i l'Alicia a les guitarres i a les veus, l'Albert a la bateria, la Cristina al teclat, el Salva al baix, l'Anna al violí i el Pep a la trompeta. És una cançó que podem dir que els hi ha robat, així de clar, els hi ha robat. Soc un mangui i els hi ha robat perquè és una cançó que tampoc no està ni al YouTube, almenys jo no l'he trobada. L'han posat en el Facebook i bueno, fent un tràpic que el mestre Tecles em va ensenyar, doncs l'he baixada. És una cançó per reivindicar el paper de la dona a la música. És una versió de Walk the Moon. No sé ni el nom de la cançó, però sí que sé que la vull dedicar, igual que tot el programa sencer, a la meva estimada companya de vida, a la meva estimadíssima Noelia, a la meva companya i a la dona lluitadora que viu al meu costat, que és la Noelia, per ella que sempre li envio un petonet i una cançó. Aquesta i la resta del programa va per tu, carinyo. Ens hem passat la vida sentint que no som prou fortes per opinar, que les nostres cames han de ser d'aigües, tenir la por a les mans, però les coses canvien i els dies ballen i no estàs en el present. Només és cosa de temps, va, que només és cosa de temps. Travessarem muntanyes, pararem el vent, caminarem per l'aigua, durarem el temps i per una vegada viurem el moment perquè ens van dir que no podíem fer res. Ho tenim a prop. Ja no tenim por. Ho tenim Molt bé, família, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda, una agenda que, com abans us hem dit, ve plegada d'actes i tots previs o posteriors i també durant de la diada del 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones. El primer cartell que portem és el següent. A les aules i als carrers ens volem vives i no valentes. Divendres 24 de novembre, a partir de les 2 del migdia, xerrada violències masclistes explícites i implícites en el marc educatiu. Amb Celeste Muñoz i Àngels Esteban, treballadores de la COS a la UB del Raval i dues militants del CPC del Raval. Lectura del manifest i mural feminista participatiu, tot això, com dèiem, a la Universitat del Raval i organitzat per la gent del CPC. El següent acte que portem és el Dia Internacional de la No Violència contra les Dones i les Nenes. El 24 de novembre a les 7 de la tarda, taula rodona, la situació de la dona en el món de l'art, amb Júlia Serrasolses, cantant, Bea González, actriu, Anna Fuster, pintora i Margarida Fornos, tècnica de so. A les 8 i mitja, microobert, i a les 9 i mitja, punxa discos. El 25 de desembre, a partir de les 5 de la tarda, columna que surt des de la plaça Molina, i a les 6 de la tarda la mani a la universitat, a la plaça de la universitat. Tot això serà al casal popular La Tecla, que és al carrer Balmes 386, o al carrer Bertran número 23, a la plaça de les Ceps, a prop de la plaça de les Ceps, i organitzat per la gent de l'Assemblea de Joves Les Cassoles i el casal popular La Tecla, a Barcelona. Un altre acte, aquest ja el central, el que no hi pot faltar a ningú, és el del 25 de novembre, Dia Internacional de la No Violència contra les Dones i les Nenes. Ens volem vives, lliures i rebels. Juntes som més fortes. Manifestació a partir de les 6 de la tarda, com dèiem, a Plaça Universitat, a Barcelona. Tothom convidat. Un altre acte també indefallible, la manifestació nocturna no mixta, a partir de les 9 i mitja a la presó de Watras, que és al carrer Doctor Trueta número 85 de Barcelona, Poble Nou, organitzada per dones, lesbianes i trans. I un altre acte també el 25 de novembre, aquest aquí, a Sabadell, Dia contra la Violència Masclista, organitzat per la gent de la PA, de Dones de la PA, d'aquí de Sabadell, i serà a la plaça de l'Ajuntament a partir de les 7 i mitja, el 25 de novembre. A les 7 de la tarda, perdó, no a les 7 i mitja, a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Sabadell. I més actes també del 25 de novembre contra les violències masclistes, xerrada amb la participació de Novembre Feminista, espai de grups feministes compromeses en la lluita contra les violències masclistes que es reuneix a Caladona. A més, estarà convidada Echias Araza, palestina activista de la diversitat funcional i membre del col·lectiu de refugiades l'AGE Center, i projecció del documental Puedo, del quan n'és protagonista. Tancaran l'acte la Claudia Fuentes i el seu rap feminista i Pica Pica després. Tot això a l'espai Contrainfos, a la llibreria d'edició independent i pensament crític. Un altre acte indefallible també, plantada de la increïble Figuera Rebel a Cerdanyola del Vallès. Les dones, recordem, per no oblidar, el 26 de novembre a les 11 del matí, davant de la masia de Can Serraparera, i organitza la gent d'Increïble Comestible i les companyes de la Figa Rebel. I més actes dins d'aquesta agenda feminista d'avui. Cultivo Afrofeminista presenta el taller Negres, Marrones i Hermoses el 1 de desembre a partir de les 6 de la tarda, presentat per Ana Lucía Núñez a la BON, al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmaison. I més actes, un altre també dins d'aquesta agenda feminista, ni esclaves ni domesticades, feminismos, migració i racisme. 1 i 2 de desembre, a l'1 de desembre a les 6 de la tarda, mesa taula rodona amb Norma Falconi, Dolores Julián, Daniela Ortiz i Sabrina Sánchez, i el 2 de desembre de 10 a 18, de 10 del matí a 18 de la tarda, tallers per a dones, lesbianes i trans, inscripció prèvia, i tot això serà a l'Harmonia, al carrer de a la Copa de l'Ateneu de l'Harmonia, al carrer de Sant Andrià número 20 a Fabra i Quats, i organitza la Casa Latinoamericana de la Mujer a Barcelona. Més actes, Cos i Art. Cos i Art són unes jornades organitzades per les Filoxeres, el grup d'art del Casal de Joves de Sants. Tenen per objectiu treballar des d'una perspectiva feminista el cos. Ens preguntem com entenem els cossos, com els vivim i sobretot pretenem explorar com afrontar el procés de cosificació que es produeix sobre els nostres cossos a través de l'art. Les dues exposicions seran permanents durant els 3 dies i tots els actes seran gratuïts. Els actes seran divendres 15 de novembre a partir de 15 de desembre a partir de les 7:30 amb presentació del llibre Geografia de mi cuerpo d'Anna Aupi. A les 8:30 fins a les 10 hi haurà micro obert amb recital de poesia. El divendres 16 a les 11:30 hi haurà presentació de l'exposició Estimar-nos per transformar juntes la cinteta. A la 1 hi haurà teatre Ofèlia amb PH de la Tragaluz, a les 5 de la tarda xerrada taller activisme de Barbut, viure el gènere des d'una altra perspectiva, amb Marc Llop Valles i Marc Andrés Laguia. A les 6:30 serà la presentació de l'exposició Relats d'un cos menstruant, d'Eva Entropia, i a les 8 performance de EKT. A més, el diumenge 17, a partir de les 11:30 hi haurà taller de pintura corporal amb cinteta i cal reservar plaça a filoxeres.cjs@gmail.com. Això, com dèiem, serà el Casal de Joves de Sants. I més actes dins d'aquesta agenda, les terceres jornades a molts plurals sobre no monogàmies a la Cinètica, a Sant Andreu, a Barcelona, els dies 26, 27 i 28 de gener del 2018, organitza molts plurals i res, un altre acte indefallible. I fins aquí l'agenda del programa, fins aquí l'agenda feminista d'avui. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de les 8 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, continua la música combativa en format vegà, en format feminista, que avui porta aquesta edició 256 del Pim Pam Pum. Un ple que ens estigueu escoltant, és el torn de Mestre Tecles, que continua fotent-li canya de la bona. Vinga, va, ara sí que entro jo també amb una mica de hip-hop. A veure com ho dic això. És el ZPU d'aquí de Barna, que és el nom artístic de l'Adrià Cabrera, que ve acompanyat amb l'Estero Vejero. Ja veureu, és un tema que es diu Instinto Animal, extret de l'àlbum del 2013 12 Lunas, i bueno, també que l'esclavem bastant. Fum-li bona! Mírame a los ojos, en mí no hay vanidad, todo lo que tengo es mi libertad. Mírame de frente, soy igual que tú, también siento miedo, tiemblo igual que tú. Quisiera sumergirme, acompañar las olas y divertirme, hacer parábolas, nadar a solas, sentirme libre a todas horas, explorar mil zonas, usar mi sonar, en fin, tener las cualidades de un delfín, surcar ese confín remoto con mil como yo, protegido, guiar mi dirección con un silbido, mi sonido es nítido, navega por el líquido, kilómetros y guardo siempre algún barco perdido. Yo podría haber nacido en otra piel, la de ese cocodrilo que decora la maleta de tu hotel, la de ese perro fiel que abandonaste en la sombra, quizás sería aquel que en tu suelo es una alfombra. ¿Y acaso eres mejor si careces de garras de tigre? Te agarras a la libertad y no eres libre. Yo recorro la sabana en la africana estepa, algún rugido de socorro al ver un forajido y su escopeta. Quiero trepar a los árboles, ir de copa en copa, sentarme plácido bajo un sol que me arropa. ¿Acaso puedes galopar por los prados de Europa? Notar la lluvia mojarte hasta estar hecho una sopa. No caben esos prejuicios, solo instinto animal. Si nos miras distinto será tu ser racional. Pero ¿quién tiene razón si el corazón se nubla? Solo haz una reflexión, verás quién vive en una jungla. Con surcar el cielo, he planeado planear sobre el viento en este vuelo, que lo anhelo si me alejas, y dejará mi canto si me vejas, y volveré a ser yo si me dejan estas rejas. ¿Quién dicta prisión para un corazón suave? ¿Qué clase de compasión me encierra bajo llave? ¿Puedo ser un ave? Quiero rozar esa nube, puede que tú me degrades más, ¿por qué no subes a mis altitudes? Y aquí una de mis virtudes, tengo muchas más, ¿por qué no escuchas más? Así quizá me oirás, somos iguales, siente las señales naturales más reales en el reino de los animales, del lobo a los marsupiales, del halcón a la serpiente, todos plurales, tu contracorriente. ¿Será que tu gran mente hace que me menosprecies? Hermanos masacrados, la extinción de mi especie. Que ciego no me ve cuando mira mis ojos y mata a mis hijos y me pone cerrojos. ¿Cuántos mares teñidos de rojo ahogan mis penas? Si eres tú la llena o no corre sangre por mis venas. Y en apenas una década menguó mi manada. Hoy el prado es arena, otra colmena quemada, otra ballena cazada a manos del humano, otro pelícano bañado en crudo muere temprano. Manada, como si fuera mi vida en ello, lucho sin espada, mi alma está ligada con todo lo bello, yo no estoy encima, estoy al lado de cada mirada. Hay algo tan puro en ti, que no admitirlo es negarme, no saber ver el alma que hay bajo la carne, nos une el agua al fuego, la tierra a la sangre, solo hay un enjambre, yo voy a quedarme. La tierra no nos pertenece, debemos compartirla. És nostra única esperança, nostra única esperança. Bueno, un bon duo de veus també, eh? A mi m'han flipat les veus, sí que la lletra combativa, la música ben guapa, però les veus impressionantes, o sigui, tant d'ell com d'ella, les dues veus eren impressionants. Ben guapa la proposta, m'has deixat bocabadat ara mateix. A mi així m'agrada, així m'agrada. Déu-n'hi-do el mestre, com es deien aquesta gent, que els seguirem bé de prop? Si busqueu la música ho trobareu com a ZPU. ZPU. Però darrere d'això és l'Adrián Cabrera, que és d'aquí Barna, i amb la col·laboració de l'Ester Ovejero. Ja ves, pues, quines veus l'Adrián i l'Ester, déu-n'hi-do. Guapíssima, guapíssima la cançó, el tema també s'ho val. Sí, avui el que importava és, en el teu cas, les lletres feministes i en el meu les lletres veganes, i llavors la música també és un acompanyament que esperem que també l'encertem una miqueta i ho que ho diu, però bueno, el missatge és el destacable. I tant que sí. Mira, doncs jo ara, per continuar amb aquesta edició 256, us porto el Sunxa, que la veritat és que... Sí, el Sunxa és una banda... Com t'agraden, aquests? És que se m'està acabant el CD ja, o sigui, ja, jo ja no sé què portar, perquè aquesta era l'última, per això es diu Beste Bat, ja us he dit el nom de la cançó, una més. Jo crec que és una cançó que van fer No, crec que no és feminista, la veritat sigui dita. Sí que les veus ho són, evidentment, però la cançó crec que no és feminista. Jo crec que és una cançó que van fer expressament per quan acaben un concert, doncs quan la gent els diu allò de Beste Bat, que vol dir una més, com aquí quan cantem una cançoneta i on anem, o una més, o otra. Pues ells van dir, vale, pues perquè la gent se'n vagi contenta, els hi farem una més, que es diu així, una més. I és una banda... Ben trobat, eh? Sí, a més és boníssim perquè la cançó té dues frases. Només dues frases. O sigui, la lletra de la cançó brilla per su ausència, però són bones. I l'harmonia i el ritme és 100% unsa. Aquesta banda bilbaïna de Guipuchis. Els Guipuchis són les persones que han nascut a Guipúscoa, que se'ls diu Guipuchis, però és una banda que es va crear a Bilbo. Per tant, és una cosa bastant paradoxal. Una banda de Guipuchis de Bilbao, cosa rara, amb la Yosune com a vocalista i triquitilari, la Ushue com a vocalista i a la pandereta, l'Aitor al violí, l'Aitzola a la guitarra i l'Inar al baix. I bueno, aquest Beste Bat, que espero que el gaudiu i que ho veieu. Vinga! Una més o menys la lletra ve a dir algo així com que una més i alguns deixaran de riure i un cop més i alguns s'acabaran rient. Bueno, és l'última i alguns riuen i alguns no tant perquè s'acaba el concert. Déu-n'hi-do el Sutxa com l'han partit aquí al pim-pam-pum. Ballaruca de la bona, eh? Aquesta penya la veritat és que tinc ganes boges de poder-les veure en directe perquè prometen festivalaco de ballar, de saltar i de riure. Aquest segur que si visquessis allí al País Basc t'hauries fet un far de veure'ls, perquè segur que parteixen la pana allí a sí, la seva terra. Allà toquen a tot arreu. Ara només falta que facin un saltet cap aquí. Algun cop jo suposo que han vingut, però clar, venen molt poquet, perquè a més és això, és el que dius. Toquen allà, cada cap de setmana estan tocant a les festes de tot arreu. És una penya que han sortit que no fa pas tant, farà un parell d'anys com a molt que han sortit, i estan en tot l'ual. Molt bé, música combativa de la bona amb el Sunsa. Molt bé, Isma. Pues bueno, després de les veus femenines, ara vinc jo amb la temàtica vegan. Anem porto un tema que veganisme. Es diu... Això podria ser homònim, quasi, que es diu Vegetariano, la cançó. Vegan Vegetariano. I també em passa una mica com amb els guipuchis de Bilbao. Perquè aquest... Quina buscat... és la paradoxa? Doncs que el xaval aquest crec que és nascut a Argentina, però a tot arreu se'n refereixen com un dels millors cantants de reggae de Xile. De Xile? Llavors, jo dedueixo, per lo que he buscat, no he trobat gaire info, però per lo que he trobat, dedueixo que és nascut a Argentina, però que s'ha criat i s'ha fet allà a Xile. D'arrels argentines, però que deu viure i fer vida a Xile, no? Això és la meva aposta, però tampoc no t'ho puc assegurar. Sent de Xile, el Manolo segur que en sabria. Manolo, a veure, aquest xaval Xile, que es diu Òscar, però com si ho escrivessis al WhatsApp, allò menjant-te lletres, Òscar, O-S-K-R, Òscar T, espai T. Ahà, Òscar T. Sí, i fa una mica de... com t'ho diria... Ragamuffin. Esta canción es para todos los niños. Ey, agua vamos a beber, comida vamos a comer. De una semilla va a crecer, allá vamos a agradecer. Cumpliendo el mandamiento que dice no matarás. Cadáver no es alimento, cadáver no comerás. Para que el sufrimiento no sea parte de la dieta. Lo que sale del matadero en tu cuerpo no lo metas. El que la vida respeta no come animales. Porque para comer Dios creó los vegetales. No somos buitres ni chacales. Somos seres humanos entero naturales, entero vegetarianos. Legumbres y cereales son para mí, sí. Frutas y verduras son para mí. La buena vida, la vida sana. Zanahorias y manzanas son para mí. A beber comida, vamos a comernos fuertes, vamos a crecer, allá vamos a agradecer. Agua vamos a beber comida, vamos a comer fuertes, vamos a crecer, allá vamos a agradecer. No me interesa mezcla desconocida que viene con sorpresa, aleja el embutido, no como hamburguesa. Gallina en el gallinero, los muertos en el cementerio, para vivir no hay que matar, mejor pregúntame si quiero. Se ven tan lindos los corderos, están felices. Hasta que los llevan al matadero. De veras prefiero dejar que sigan respirando y saber que con la muerte no me estoy alimentando. No, legumbres y cereales, eso sí es para mí. Frutas y verduras de la estación, cualquier ocasión. La buena vida, la vida sana. Desde temprano en la mañana. Ja veus que a part de bon raga. De fruites i verdures també li foten a la ganja. De tot, però que sigui verd, no? De tot que cresqui, que creixi de la terra. I tant que sí. Tot el que sigui verd i de la terra, cap dins. Cap endins. I tant que sí. La molt bona bé. Vida, la bona vida. sense patiment, sense sofriment, tot és possible. Felicitat i alegria. No? És possible, clar que sí, és possible. Un món en pau i sense mort. Molt guapa la proposta, com sempre, del mestre Tecles. Més música combativa, mireu. A partir d'ara hi ha un canvi, canviem de registre. Va, que ja tocava. Sí, ja tocava. Sí, perquè això és el pim-pam-pum, i aquí ja sabeu que pugem la cresta i ens agrada una miqueta les guitarretes i també que cridin i que es posin així. Si una miqueta... Si hi ha lletres combatives, entra qualsevol cosa, però el que ens mola aquí són les guitarretes. És la xitxa, i aquí comença la xitxa. Mireu, us porto una banda que s'anomena Silenceria, és la primera vegada que passen per aquí, per tant també els donarem la benvinguda. És una banda de punk rock feminista des de Xile, no marxem gaire lluny. El Manolo n'estaria orgullós de nosaltres. Sí, des de Xile, formada per la Sabrina a la guitarra i a les veus, la Kenia al baix i als coros i la Paulina a la bateria i als coros. És un trio, de fet. És un temazo que és un cover de Flema del disc tribut a Ricky Espinosa, que s'anomena, el disc s'anomena La Semilla de Maldat del 2016, i el temazo en qüestió és El Último Vaso. El Último Vaso de vino? Cert. Sí, sí, El Último Vaso. Es aquí. El Último Vaso de vino precisament ara que agafava la copa. Enxúfala. Tomo vino toda la noche mientras pensaba en ella, en la forma en que llamaba, en su manera de andar, en la manera en que le dijo muchas cosas, cosas que no eran verdad. Cuando él llegó a casa, ella había salido otra vez. Se ponía roja y ella miraba sin hablar. Aún lucía bella, muy bella, pero ahora nada importa. Él se sentó tambaleando y no paraba de sangrar, como queriendo perdonarla. Besó uno de sus pies. Sabeu, ja sabeu, noies, machete al machote i ante la duda, tu la viuda. Clar que sí, clar que sí, que no em passi ni un, me cago en dena, qualsevol subnormal que es posi així a fer tonteries i a dir qualtrapades i a fer qualtrapades, que passe por el machete i que begui vi per darrera vegada. Déu-n'hi-do, Isma? Dedicada... Quina contundència, sí, sí, sí, en el missatge em referia. I l'estil musical a mi m'ha recordat mogollón al Manolo Cabezabolo, no? Sí, sí, és veritat. Amb aquesta veu una miqueta com fins i tot desganada. Sí, no? Però la música... Com me la suda a todos, estoy aquí por... Sí, porque me toca, estar. Casi, no? Estoy por estar, pero con un amplio bienestar. Sí, jo també, la veritat és que em va causar molta impressió aquest so garajero, perquè li van fotent, li van fotent... Sí, una cosa no treu l'altra. Però la veu sí que és veritat que fins a cert punt era una miqueta així. La volia dedicar tota aquesta xusma de la manada, tant de bo sigui ben aviat, que hagueu vist per darrera vegada. I no només aquesta gent, sinó tot el que representen. Tota la cobertura que han fet els mitjans, sí. La cobertura entre cometes o tatxat, no sé, sí, com sí, dir-ne. Sí. Bueno, és una societat malalta en la que estem, que la veritat és que no podem dir que estiguem perdent, però tampoc direm que estem guanyant. Tenim molta feina a fer i cal fer-la. Déu-n'hi-do. Bueno. Que no en passi ni un. Més música combativa. Va, seguim. Jo ara... Torna el veganisme, el pim-pam-pum. Torna el veganisme i continuen les guitarres. Ara ja jo també he fet el canvi de xip. Bé. Me'n vaig no gaire lluny tampoc. De Xile faig un saltet cap a Colòmbia. És el Chucho Merchant. El Chucho? Chucho Merchant. Aquesta sí que és bona. El Chucho, mi col·lega Chucho. Clar que sí. Chuchamen. Aquesta va dedicada per tu. Totalment vegana. El Chucho Merchant, que a mi no em sona bé de res, però al buscar-ho a Google m'ha donat la sensació que allí deu ser com un... com molt famós, vaja. Un ídol, vaja. Sí. M'ha donat la sensació, no? L'estètica de tot plegat, sembla bé. Sí, eh? Però bueno, com que lo important d'avui no és res més que el missatge, almenys en el meu cas, porto un tema que es diu, que ja ho diu tot, es diu Liberació Animal. Enxúfala. Liberació Animal. La historia sigue llena de injusticia. fascinant. Fascinant, la veritat. Quina mescla, eh? Quina barreja. O sigui, barrejaven ahí el pop-rock una miqueta, però després li fotien una miqueta el tema metalero, també. Sí, sí, sí, sí. I, bueno, ja et dic que lo interessant era també la lletra, no? La temàtica de la lletra. I, bueno, potser no és un tema que hauria portat en un pim-pam-pum estàndard. Exactament. No? Però, bueno... No, ben guapa, ben guapa. A mi m'ha molat això, que barrejava el pop-rock, però després feia canvi, perquè feia canvi bastant marcat amb el metalillo, així bastant guapo. I... La part pop-rock, dèiem, que ens recordava una mica a l'estil del rock and roll, aquest com els Héroes del Silencio. Sí, no? Pop-rock aquell nacional. Pop-rock nacional. Pop-rock nacional és el que deien els amics del País Basc quan els paraven i els separaven, quan els paraven al control de la policia i els separaven i els deien d'on veniu, no? Els deia la Guàrdia Civil, els deia d'on veniu? No, venim de tal sitio d'escuchar pop-rock nacional. Aleshores els deixaven passar, per si acaso. Molt bé, la veritat és que m'ha molat molt i la veu. Recordar una miqueta Tino Casal, que és un clàssic dels 80, podríem dir, d'això, del pop-rock nacional. Ben guapa, ben guapa la proposta del mestre Tecles. Mireu, jo ara faré un viatge bastant llarg perquè ens anem al Japó, ens anem a la Quinta Forca. Eric, que no és que vagi, no és que anem, però que la música, exactament, ja ens agradaria tornar al Japó. Però no, és que són les Red Dogs, aquesta banda femenina de punk rock d'Osaka, al Japó, com dèiem, amb la Haruka al baix i a la veu, la Mai Mai a la guitarra i la Kasumi a la bateria. Mai és un Mai. Trio, sí, Mai Mai, és un nom molt xulo. I és un tema que és tret del seu SoundCloud, el van editar el 2014, el SoundCloud, aquesta pàgina web que tants problemes dona pel tema dels drets de veu, de so, vaja. Sempre que vols posar alguna cosa, si és d'algú no pots posar, i bueno, dona bastants problemes, però és des del seu SoundCloud del 2014, i és un temazo que clar, el que jo he trobat són uns grafismes en japonès, per tant, imagineu-vos el que he trobat, però que traduït vol dir vel de l'adult. Vinga. Red Dogs, aquí al Pim Pam Pum, en aquesta edició 256, que t'ha semblat més tècnica. Com li fotien aquestes xavales d'Osaka? Amb l'estribillo en anglès, però jo m'he estat fixant i... Bueno, l'estribillo, no? Sí, a l'inici i en algun moment més i a la part central van dient Are you ready? Aquest. Are you ready? Però tot el que més en japonès. En japonès, clar que sí. Increïble. Que guai. Quina troballa. Celebro que t'hagi agradat. No serà la darrera vegada, perquè no és la primera vegada que passàvem per aquí. Esperem que us estigueu passant tan bé com el mestre Tecles i jo aquí al Pim Pam Pum. És música combativa de la bona, això no s'atura. Som-hi. Quin face to face ens estem marcant, eh? Sí, la veritat és que ara ja passant de l'equador del programa, ara ja comença, podríem dir, la recta final, que serà ben llarga, encara queden sistemes ben bons, però bueno, amb què se sorprendràs en aquesta setena ronda? Jo me'n vaig a Melbourne. A Melbourne? Tu no també, abans ens hem donat compte que tu també hi aniràs. Jo també hi aniré. A la següent o encara no? No, encara. Jo m'acomiado des de Melbourne. Vale, vale. Bueno, pues jo faig una avançadilla i me situo allí. El 1987 són els Psicòtic Maniacs. O sigui, ojo. Ojo peligro. Ojo peligro. Ojo peligro. I això, aquest disc del 1987 a Tribe of Melbourne, o sigui, una tribu de Melbourne, i he triat el tema que es diu Meat, carn. Carn, i tant. Ara ja sí que és punkerrada, eh? Xitxa de la bona. Vinga, vinga, vinga. Déu-n'hi-do, si no ha defraudat gens ni mica, espectacular aquesta proposta que ha portat el mestre Tecles. Déu-n'hi-do, tio, com te l'has tirada, eh? Sí, una mica aquesta carn. Una mica foscos, no? Aquest so garajero de... Sí, també, cert, certament. Però això ja és forma part una mica també de l'època, no? El 1987, moltes coses d'aquest estil ja sonaven així, jo crec que no perquè ho busquessin, que ara ho pots buscar... Perquè era així. Era així de natura, vaja. Molt bé, doncs continuem amb el pim-pam-pum. Continuem aquí des dels estudis de Radio Trama, el casal independentista popular Can Capablanca. Us porto una proposta que també és nova, per tant, també li donarem la benvinguda. Són els Bite the Hand, aquesta banda de fastcore punk de Barna. Són catalans i ja catalanes. Ja te'n vas al core, eh? Sí, ja veuràs que aquí hi ha un cert desgarre, despeine... Bueno, el Manol no estaria orgullós de mi, segur. Però ja veureu que el so també és en un directe, és en un directe, per tant el so es nota molt que és en directe, però hi van a saco paco, com dirien aquí al pim-pam-pum, hi van a escar. És la Rebeca a les veus, el Pablo a la guitarra, el Pere al baix i el Xavi a la bateria. Des del directe a la Jungla Fest del 2017, aquest Hans. We'll be right back. Rebeca, Pablo, Pere i Xavi, sou unes bèsties pardes, beat the hand, espectacular, espectacular aquest debut aquí al Pim Pam Pum, que no sigui la darrera vegada que vinguin, feu un material que la veritat és que el que sona, sona molt bé. Caramba, misma, sí. que ja m'has despentinat aquí a la, amb una que no m'esperava. El mestre Pollastre també estaria orgullós, minut i algo de cançó, sí? Sí, sí, sí, a veure, ara t'ho dic. U23. U23, el mestre Pollastre n'estaria ben orgullós. Ben guapa la proposta que acaba de tirar el mestre Isma, més música combativa. A veure el mestre Pollastre si es passa per aquí algun dia d'aquests, que ara fa dies que no ve. Això és veritat. Això és bueno, veritat. Va vindre al Festival Aco de Caspa, sí. Això no s'ho va perdre. I s'ha de dir que tenen un grup que sóc tan mal amic, me cago en dena, que ni me'n recordo del nom, però és una banda que són de Barna, que hi ha el Gos, que hi ha ell mateix, i que hi ha el Vicentito, i que l'altre dia van fotre un bolazo a Portorraco Sisters, al mític local de Barna. Algú m'havia dit d'això. Sí, i que estaré ben darrere d'això, perquè la propera vegada que toquin em tindran... No, és... em consta que els hi va anar bé, com sempre. Sí, sí, bé. Està sempre liant-la, però sí que és veritat que la propera vegada que toqui el grup del Pollastre, del Gossi i del Vicentito, si puc estaré al davant. I qui canta? Qui deu cantar? Perquè en les seves bandes originàries els dos canten. És que són quatre i el quart no me'n recordo, potser el quart és el cantant, i jo sé que el Pollastre potser és el que canta, perquè a Morapio qui cantava era el Pollastre. O sigui I el Gos també canta... Sí, és veritat, a Insert Show. Insert Show, no? Sí, sí. Des d'aquí una abraçada, des d'aquí una abraçada als amics que ens escolten de tant en quant, i els hem d'anar a veure, i tant que sí. Més música combativa, ara segueix la ristra de música vegana que està portant el mestre Tecla, juntament amb la ristra de música feminista o en femení que intento portar jo. Amb què ens sorprendràs ara, bonic? Això és una versionaca. Ja sé la que és. En la línia de frente, sí. En la línia del frente, perdó. Sí. És una versionaca amb la lletra adaptada, i no només la lletra, perquè ja veureu que fins i tot per moments costa d'identificar, però... Però l'és. Sí que és en la línia de frente, mítica de Cortatu. Versionaca de Cortatu que ens fan els EU Libre, i crec que està extret del seu disc Vox Populi, però m'ha costat molt trobar la info i no puc assegurar. Però és un temacle com una casa. No, per la vena. Siempre me ha interesado esa jerga que emplea las sombras. Hablan de batallas que no puedes librar con palabras. Siempre me ha interesado esa jerga que emplea las sombras. Hablan de batallas que no puedes librar con palabras. No queda más excusas ni nada más de qué hablar. Nada más coherente que la clandestinidad. Acabó la burocracia, la obediencia ciega que anula tu conciencia y te convierte en marioneta. Salta una valla en silencio, respira. En cualquier jaula está la primera línea. Rompe esas rejas bajo las lunas. En la boca que calla, la mano que actúa. Salta una valla en silencio, respira. En cualquier jaula está la primera línea. Rompe esas rejas bajo las lunas. En la boca que calla, la mano que actúa. Si escuchas esto, prepara tu mente para vivir en la línea del frente. Salta una valla en silencio, respira. En cualquier jaula está la primera línea. La primera línea. En cualquier jaula está la línea del frente. Sombra, sombra, deslizándose en la noche. Sombra, sombra, sin rostro y sin nombre. Frente a frente, liberando un animal. Frente a frente, a ti mismo consecuente. Sombra, sombra, frente a frente. Activismo consecuente. Ya no quedan más excusas ni nada más de qué hablar. Nada más coherente que la clandestinidad. Que la noche te abrace, que la luna te alumbre y las estrellas te orienten cuando estés en el frente. Salta una valla en silencio, respira. En cualquier jaula está la primera línea. Rompe esas rejas bajo las lunas. En la boca que calla, la mano que actúa. Salta una valla en silencio, respira. En cualquier jaula está la primera línea. Rompe esas prepara tu mente para vivir en la línea del frente. Salta una valla, el silencio respira, en cualquier jaula está la primera línea. La primera línea. La primera línea. La primera línea. En cualquier jaula está la línea del frente. Primera línea, en cualquier jaula está. En cualquier jaula está la línea del frente. Yeah. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, també combinaven. No, no era guitarreada, però era amb bones bases i ben rapideta, i sí que és veritat que feien scratch i que recordava molt, perquè a més era versionaca de Cortatu, a la línia del frente, ben guapa, espectacular la tria que has fet avui, tota vegana. Déu-n'hi-do amb estes tecles com t'has posat avui. Aquesta és una cançó que va dedicada al Frente de Liberació Animal, no? Que arreu del món han fet, bueno, són coneguts per les seves accions. Sí, sí. I aquesta cançó té un videoclip que on els emulen una mica, no? Que sí, s'encaputxen i entren a granges, entren a cases de caçadors que tenen els seus gossos allí en gàbies i, bueno, i els alliberen els animals, no? És el que fa aquest col·lectiu. Alliberen animals. Són el Frente de Liberació Animal. I és el que fan. I fan textualment això. Sí. Que guapa. Que guapa la proposta i que guapa la idea i que guapa com la porten endavant. Sens dubte, aquests vídeos han de valdre molt la pena, no se'ls perdeu. Ben guapa, com dèiem, la proposta del mestre Tecles, molt al final, molt esbarades. Anem a aquesta edició 256. La això es va acabant. Es va acabant, però a marxes forçades. Queda aquesta i el comiat. Mireu, i aquesta és una banda que fa força dies que la tinc a la recàmera. Són The Interrupters. Crec que és la primera vegada que venen al Pim Pam Pum, una nova benvinguda. Banda de punk ska de Los Angeles, a Califòrnia, als Estats Units, amb la Amy a les veus, el Kevin a la guitarra, el Justin al baix i el Jesse a la bataca. És un tema homònim del nom del grup, The Interrupters. És un tema homònim de l'LP. Homònim de l'LP. L'LP es diu The Interrupters, com la banda, i és un tema que porta com a títol Take Back the Power. Tomorrow, are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What you gonna do when they show up in black suits on your street and our mid boots? Jerry must discuss. Say you don't look like one of us. We're gonna turn. Now the court has been adjourned, and the lessons that you've learned are not as many. Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? Are you a fighter or will you cower? It's our time to tap out the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to tap out the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to tap out the power. It's our time. Let's tap out the power. It's our time. Let's tap out the power. The Interrupters, aquí partint la pana, fent tremolar ciments de Can Capablanca, espectaculars aquí al Pim Pam Pum. Molt, molt, molt bé, Isma. Sí, sí, sí, la veritat és que molt guapa la veu de l'Aimi. Això de quin, de quan has dit que és? Això és de, no, de fet no ho he dit i se m'ha quedat al tinter, això és del 2014. De 2014, doncs això sona a, als anys 90, tia. Sí, aquella, sí, música... sí, aquella música de punk rock yankee, punky yankee que li diem aquí. Yankee, sí. Sí, la veritat és que ho fan molt bé, és del 2014, i hi ha una cosa que jo tinc ganes de seguir més la pista d'aquests Interrupters, que és que es fan dir que fan música punk ska, i jo el punk l'he escoltat, però l'ska per enlloc, clar. I a veure, segur que hi ha alguna cançó. A veure si, claro, claro, a veure si li trobem alguna cosa bona. Vaja, que no serà la darrera vegada que vinguin. Hòstia, Isma, que això ja està, eh? Ja, tio, me cago en nena. Mira que ens ho veiem costa amunt, perquè tu i jo sols sempre costa una miqueta més, però fins aquí arriba aquesta edició del 156 del Pim Pam Pum. Ens acomiadarem amb un parell de temes. Que... No ha vingut la Noe, no ha vingut el Pai, no ha vingut l'Eric, no ha vingut el Manolo, no ha vingut ni Pachi. Me cago en nena, però que bé que hem estat. Déu-n'hi-do, eh? Música variada. Jo crec que ho ha fet això de les dos pedazos seccions que ens hem marcat, sí, aquí, sí, que ens ha fet estar entretinguts i amb tema que comentar. Ha vestit prou el programa, jo crec que el fet de que haguem portat música exclusivament vegana o exclusivament femenina, ha ajudat, i bueno, arriben a aquests dos últims temes, com sempre. Sí, que pues, seran en la línia del programa, no? Són els Anti-System. També ja pel nom, igual com els Psicòtic Maniacs d'abans, amb el nom ja Anti-System ja veus una mica per on aniran els tiros. És una banda també, bueno, també no, és una banda d'Anglaterra. He triat un tema que es diu What No Meat, extret de l'any, de l'àlbum de l'any 1984, també. Déu-n'hi-do, he trobat música d'aquella època, no? Déu-n'hi-do si t'anàs enrere, si t'anàs anat enrere. Del 1984, que es diu No Laughing Mother. Molt bé, i abans el Mestre Tecles deia que aniríem a Melbourne, i així és, en la meva darrera bala, clar que sí. Són una banda que també és novella, aquí al Pim Pam Pum, són els Stranglehold, banda de street punk de Melbourne, Austràlia, amb Lisa a les veus i a la guitarra, en Lisa a la bataca i el Ben al baix, a més del Brod a l'altra guitarra. És un tema de l'àlbum homònim Take Control, i l'àlbum es diu, i la cançó es diu així mateix, Take Control, amb aquesta s'acomiada aquesta edició 256. Quants homònims, Isma? Sí, avui hem vingut homònimament parlant, i molt content, la veritat que molt content d'haver pogut fer un programazo com el que ens hem marcat tu i jo, Mestre Tecles. Tot i que trobem a faltar la companyia, eh? Sempre, sempre. Ens falten inputs, i ens falta una miqueta de relació, i ens falta que estiguin aquí, que ens expliquin com els hi ha anat la setmana. Ens falta la companyia del Manoli i de l'Eric. Bueno, a veure si a la propera venim tots. I tant que sí. A la propera serà el 257, que esperem que sigui d'avui en 8, i com sempre us diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Bona nit, família, salut i revolta!